Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer. Aşk yaşıyorsa yasakları deler geçer. Mahkum ettiremez kimse beni. Aşktan sebep firar serbest bende. İstemeyen çeker gider. Belki anlarsın hatanı ileride. Sen zaten hep yanımdasın. Sabrın nerede? Acele etme, bu aşk dediğin biraz zaman alıyor. Bilenin ve bana katlananın yanına kar kalıyor. Acele etme, bu aşk geçer. Mahkum ettiremez kimse beni. Aşktan sebep firar serbest bende. İstemeyen çeker gider. Belki anlarsın hatanı ileride. Sen zaten